zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 listopada. Minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. O możliwych politycznych konsekwencjach wydarzeń, do których doszło podczas Marszu Niepodległości, rozmawiali goście Śniadania w Trójce. Belgia wydłuża o 2 tygodnie obowiązujące restrykcje sanitarne. Ruszyła tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki. W internecie dostępna jest baza rodzin potrzebujących pomocy. O pełne wyjaśnienie zamieszek, do których doszło podczas Marszu Niepodległości, apelowali goście Śniadania w Trójce. Podczas starć z policją rannych zostało 35 funkcjonariuszy oraz m.in. reporter tygodnika Solidarność. Podpalono też mieszkanie. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że marsz w takiej formie w ogóle nie powinien się odbyć ze względu na zagrożenie epidemiczne, podobnie jak wcześniejsze protesty w sprawie aborcji eugenicznej. Jak ocenił, trzeba sprawdzić, co było przyczyną starć z policją. Trzeba ustalić sprawców wszelkich czynów chuligańskich, czy to zadymy pod Empikiem, czy próby podpalenia mieszkania na wysokości mostu Poniatowskiego. I bez żadnych wątpliwości te osoby powinny zostać osądzone, jeżeli są winne, to skazane i zero tolerancji dla łamania prawa. Szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski o incydenty, do których doszło w Warszawie, obwinia prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza. Pan Bąkiewicz, tak jak każdy inny organizator, jest temu winny, dlatego takie działania, które skupiły się na niszczeniu wizerunku niepodległej Polski, 102. rocznica zamiast w kolejne święto obróciła się w kolejne podpalanie Warszawy i za to bierze ktoś odpowiedzialność. Bierze pan Bąkiewicz, dlatego na niego składamy doniesienie do prokuratury. Marsz Niepodległości miał odbyć się w formie przejazdu samochodów, ale wielu uczestników zdecydowało się na tradycyjną pieszą formę. Wśród zatrzymanych byli pseudokibice, jak informowała policja, wielu z nich było pod wpływem alkoholu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi warszawska prokuratura. Za 1,5 godziny poznamy nowy raport na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. We wczorajszym Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 24 tysiące nowych zakażeń. Zmarło kolejnych 419 osób, wyzdrowiało ponad 13 tysięcy. Wykonano ponad 57,5 tysiąca testów. Tymczasem w Belgii, mimo delikatnej poprawy sytuacji epidemicznej, rząd zdecydował o przedłużeniu ograniczeń o 2 tygodnie. W ostatnich dniach spada tam dobowa liczba zakażonych i przyjęć do szpitali, ale rośnie liczba zgonów, których od początku pandemii odnotowano w Belgii ponad 14 tysięcy. O szczegółach Beata Płomecka. Rząd uznał, że łagodzenie ograniczeń byłoby teraz zbyt ryzykowne. Na razie, zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, w poniedziałek po 2 tygodniach przerwy do szkół wracają dzieci. Szkoły nie są motorem napędzającym zakażenia. Odzwierciedlają głównie to, co dzieje się w populacji. W samych szkołach jest stosunkowo niewiele ognisk zakażeń. Powiedział jeden z czołowych wirusologów, rzecznik zespołu do spraw COVID-19, Steven Van Hucht. Po 2 tygodniach sytuacja będzie przeanalizowana. Jeśli będzie poprawa, rząd nie wyklucza lekkiego łagodzenia ograniczeń w pierwszej połowie grudnia. Na razie bary i restauracje pozostają zamknięte, podobnie jak sklepy, z wyjątkiem spożywczych i supermarketów. Zamknięte są także baseny, centra sportowe, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Startuje tegoroczna Szlachetna Paczka. O godzinie 8 na stronie akcji została oficjalnie otwarta baza potrzebujących rodzin włączonych do tegorocznej edycji programu. Prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, Joanna Sadzik, w rozmowie z TVP Info wskazywała, że potrzeby rodzin są bardzo różne. Ja wspominam ciepło taki rok, w którym kupowałam kurę, ponieważ składaliśmy się na paczkę, w której było 60 kur do pustego kurnika dla pani, która dzięki temu odnowiła swoją hodowlę i mogła tak naprawdę funkcjonować przez kolejne miesiące i utrzymywać się właśnie z tych kur, które dostała. Listę potrzebujących rodzin można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. W poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka, w której nagrody funduje Polskie Radio, nominowano 5 artystów, wśród nich dyrygenta Łukasza Borowicza i piosenkarza Stana Borysa, mówi prezes Polskiego Radia i przewodnicząca kapituły Agnieszka Kamińska.

hay que vivir con los pies bien pegadito a la tierra. Para cuando esperes paz y se te aparezcan con guerra. Pero por eso yo me voy a desbocar con esa batalla, para que todo lo malo de mi cuerpo se vaya. Aconsejo el otro día, para que puedas triunfar, ten mucha psicología, pues hay quien suele brindarte mucho cariño aparente, y cuando le das la espalda te pone malísimo el ambiente. ¡Cierra! Estoy más te quiero y por eso desde aquí te canto mi son entero. A despojarse, ¡cierra! Yo tengo aquí una vida llena porque me limpio, señores, con vence batalla. Para que todo lo malo de mi cuerpo se vaya. Me limpio, me baño, me despojo y lo pongo de adorno para alejar los malos ojos. Dobry, jak nam u nich wesoło. Zaczęliśmy od utworu w wykonaniu artystki o słodziuśkim imieniu Lukrecja. Zabieram Państwa dzisiaj tam, gdzie jeszcze jest dobrze. Tam, gdzie jeszcze jest dobrze, gdzie cukier jest słodszy niż tu, sól smaczniejsza, gdzie mięta pachnie bardziej. Tam, gdzie jeszcze jest dobrze, bo życie jest wolne, a relacje głębsze. Czas się snuje zamiast szarpać i gnać. U nas 28 za dnia, nocą już potrafi być chłodna, 15 w Celsjuszach podają. Ale za dnia 28 jeszcze można się poprażyć na leżaczku, nawet jeśli basen stygnie nocą poniżej temperatury dopuszczalnej dla naszej nogi, to jednak leżaczek nad basenem. Nie żaden luksus, proszę Państwa, zwykły Motel 6. Przy autostradzie, ale każdy Motel 6 ma swój basen. Jak człowiek tak se siądzie i tu 28, a tu niebieski basen i tu Motel 6. $29 a night. Jak człowiek przy czymś jakim siądzie, to sobie pomyśli, no tu jeszcze jest dobrze. Bardzo dobrze. Voy a cantarle un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios. Él es mi guía. Mi bajo y Dios somos dos en uno. Dime, mi clavo y yo. Son tantas las intrigas que he sufrido, que a mi lado siempre firme mi fiel amigo, porque siempre me ha demostrado la lealtad que en él he buscado, la he encontrado en él a mi lado, mi bajo y yo. Aquellos que me critican testigos son, que con la mejor madera se hace el bastón. Sin embargo lo han ignorado, de madera es mi gran aliado, yo con él nunca he fracasado, mi bajo y yo. Nagrzał do 28 stopni co najmniej u Państwa, chociaż w Kolumbii to tam ze 33 pewnie. Proszę Państwa, tam gdzie jeszcze jest dobrze, tam gdzie jeszcze nawet jak już człowiek nie ma dokąd pójść, no bo jest przywiązany łańcuchem do korporacji albo do szkoły musi chodzić, no to może przynajmniej oko przymknąć przy sobocie, przy niedzieli i wyobrazić sobie takie miejsca, gdzie jeszcze jest dobrze, gdzie jeszcze jesień nie postawiła obu stóp na naszych gardłach, tylko dopiero tak zagląda, to może ja tam do was przyjdę, co? No, tam, gdzie jeszcze jest dobrze. I nie żałuję, że nie jestem z wami. To jest cytat z następnej piosenki. Mój ukochany. Jak człowiek się znajdzie w takim miejscu, gdzie mu dobrze, to właśnie można taki probierz rzucić. Słuchaj, a nie żałujesz, że nie jesteś gdzie indziej? Nie. Nie żałuję, że nie jestem z wami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzę na ganku i piję piwo. Sójka na gałęzi uśmiecha się krzywo. Przyroda mnie otacza pod postacią kota. Pies się tarza w trawie, skończona już robota. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Po co ja będę jechał do miasta? Wcale nie muszę jeść z miasta ciasta. Nowych nazw ulic uczyć się na nowo, że się nie zmienią, kto zaręczy głową. Siedzę na kanku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Nic sobie nie robię z obronności granic, liderów wszystkich partii dosłownie mam za nic. Nikt mnie nie wyciągnie z lasu na ulicę, bym kamieniem rzucił w jakąś latocznicę. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Za lasem o wartościach mówią, pianie na ustach wartości się gubią. Tu piana w szklance cichutko opada, słońce między drzewa powoli zapada. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Na ganku, a jakby był ganek po amerykańsku? O, ganek w Ameryce to jest cały koncept. Front porch. Na pewno Państwo słyszeli to określenie tu i tam. Front porch. Nie ma domu bez front porchu w Ameryce. Musi być porch. Porch to jest przedłużenie salonu, a właściwie wystawienie salonu na ulicę albo do ogrodu. Front porch to jest ta część zadaszona podłogi, ale bez ścian. Podłoga, która przedłuża się poza ścianę szczytową domu, wychodzi jakby na zewnątrz, jak się rozgląda, to jeszcze troszkę daszku poproszę, już dalej ścian nie potrzebuję, okien i tu sobie Państwo będą siedzieć, można swing zawiesić, czyli huśtaweczkę na łańcuchu, to jest ławka, zwykła taka ławka ogrodowa albo parkowa z oparciem i podłokieć musi mieć miejsce, tylko że zamiast stać, to gibie się na biegunach, a jeszcze lepiej jak na łańcuchu jest podwieszona pod sufitem i wtedy front porch kwitnie i tam właśnie szklaneczka, stoliczek i to wszystko musi być z drewna. Jak jest z drewna, to nawet kiedy chłodno, to nie zimno w nogę. U nas mamy tendencję wykafelkować, żeby takie było odporne w ogóle na wszystko. A tam drewno, po dwóch sezonach, pod śniegiem, pod deszczem, zepsuje się drewno, to się wymienia na świeże. Musi na front porchu być drewno, bo drewno szybko rozgrzewa się w promieniach pierwszego wiosennego słońca na przykład. Już można wyskoczyć na front porch. Tam jeszcze jest dobrze. A teraz niech się przeleje słodycz smutku i samotności, ale właśnie słodycz, bo miło czasami słodko posmęcić, miło i słodko posmucić się, bo smutek jest dowodem, że kochasz, skoro ci smutno, że jej tu nie masz przy sobie. By the river, where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above her know I love her, know I care. But my dreams, like the songs she sang in Spanish, seem to vanish in the air. I wonder where, so I wonder, as I wonder, will love come along? Must I live ever harbored by the memory of a song, while the river Rio Bravo flows along? Rio Bravo, Rio Bravo. While the river Rio Bravo flows along. Miałem kiedyś domek nad Rio Bravo. Miałem front porch, rozklekotany ganek z widokiem na pustynię przeciętą wąwozem Rio Bravo. I było mi klawo. I czasami przy sobocie człowiek siedział, to Rio Bravo takie cieniuśkie, cieniuśkie, bo dawno nie padało i nie było widoczne w głębi wąwozu. Z ganku. I człowiek tak siedział w tym słońcu leniwy i się zastanawiał, to co? Trzeba by na zakupy pojechać, bo chleba nie ma, nic nie ma do jedzenia. Tylko pomidor tam za domem albo dwa i papryczka, to co? Trzeba by po zakupy. Ale po zakupy tu było dobrze, gdzieśmy siedzieli na tym ganku i człowiek w końcu podejmował decyzję, upiecze się chleb wieczorem własny i jakoś przez niedzielę przebieduje na tych dwóch pomidorach i własnym chlebie. Można się najeść chlebem pysznym z własnego pieca, popijając wodą i człowiekowi dobrze. Tam jeszcze jest dobrze, gdzie możesz sobie chleba upiec. Czy istnieje gdzieś świat idealny? Proszę Państwa, a zapytajmy się, sami siebie się zapytajmy w Polsce, czy możliwa jest w Polsce piosenka pod tytułem Idealny świat? Jest możliwa pod warunkiem, że nie będzie opowiadała o miejscu, gdzie właśnie jesteśmy. Podczas gdy są takie miejsca na Ziemi, gdzie ludzie piszą piosenki tego typu i mają na myśli własne miejsce. To miejsce, w którym piosenkę piszą. Mundo Ideal. tam, gdzie jeszcze jest dobrze. No oni mają swoje mundo ideal, swój idealny świat, a ty, człowiecze, szukaj tych miejsc i o nie dbaj. O te miejsca, gdzie jeszcze jest dobrze, żebyś mógł też coś zaśpiewać. Następny wykonawca jest zaskakujący. Po prostu otrząsnąć się nie może z tego, jak mu jest dobrze w życiu. I nie jest to blaga, to jest piosenka naturalna, w odruchu serca zaśpiewana, będzie zawierała wiele powtórzeń. Bueno, bueno, bueno, dobrze, dobrze, dobrze. I to będzie taka rumba ku radości, do tańca, do zawijańca, do radosnego zawrócenia głów. A zacznie się od słów... Jak dobrze. Baila bam bam bam saco, dili baila bam bam bam bam bam dili baila bam bam bam saco, baila bam bam bam bam bam dili baila bam bam bam bam saco, baila bam bam bam bam bam dili baila bam bam saco. Ay yo me curo por rumba, así llevo el vacilo. Ay yo me curo por y aquí estoy con el vacileño, sin pensar, ay que voy todo ciego. Y espera, ay que me comprenda, que reí, ay que todo bueno, bueno, bueno. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira y que yo no comprendo. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que gira y que yo no comprendo. Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, me curo por rumba, rumba, rumba. Było im dobrze w tym miejscu, gdzie są. Nie wiem, gdzie są dokładnie. Z języka sądząc, gdzieś w Hiszpanii. Beceta taka była po hiszpańsku, u nich twarda. I teraz pytanie do państwa. Czy państwu jest dobrze tam, gdzie państwo są akurat? Gdzie państwo mieszkają? Gdzie państwo przebywają? Czy jest wam tam dobrze? Bardzo często od warszawiaków słyszę, że nie lubią tego miasta, w którym mieszkają, no ale właśnie pieniądz, praca... Kariera, centrum Polski, trzeba gdzieś być i już tak są. Ja takich kochających swoje miasto albo swoje miejsce znam niewielu, chyba że na prowincji. I mam piosenkę dla takich, którym dobrze w miejscu, gdzie są. I nie mają potrzeby wyprowadzania się. Na przykład ktoś urodził się i wychował w małym miasteczku i dobrze mu z tym. I śpiewa me siento de aquí, kocham stąd być, jestem krew z krwi, dobrze jest mi tam, skąd pochodzę. Dobrze, bo jestem wśród swoich. Bo jestem wśród rozpoznanych. Znają każdą moją zaletę, ale i wszystkie moje wady. A przez to, że je znają, ja ich nie muszę ukrywać, nie muszę grać. Nie muszę się chować za fasadą nieprawdy, sztuczności, garnituru. Znają wszystkie moje wady, a zatem oswoili się z nimi. Mogę się przed nimi otworzyć. Tak, mogę być taki, jaki jestem. I mnie będą kochać, bo bo nie mają wyjścia, bo jestem tu od zawsze. Me siento de aquí, kocham stąd być. Las fronteras he dejado en el camino, las huellas para mi vuelta. Tengo que reconocer que he pasado muchas penas, porque cuando se está lejos la sangre tira tu tierra, porque cuando estamos lejos la sangre tira la tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra, el color del sol y el mambo. Ay, el de mi querida tierra. Si es por hacer el camino, bien vale lo que se deja, pero cuando se está lejos, la sangre tira tu tierra, porque cuando estamos lejos, la sangre tira la tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra, el color del sol y el mambo. Ay, el de mi querida tierra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo me siento de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Yo me siento de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Querida tierra, moja ukochana ziemia, było słychać, że kocha być stąd, skąd jest. Pojedźmy tam, gdzie jeszcze jest dobrze, na małą wysepkę koralową, kokosową, dookoła woda po horyzont i za horyzont ta wysepka mała, łupineczka, bez odwrotu, bez opcji. Tam się wszyscy znamy, a w dodatku jeszcze jesteśmy krewnymi swoimi nawzajem. No maleńka wysepka gdzieś daleko na Pacyfiku, na końcu świata. Tam nie dochodzi żadna telewizja, ani kablówka, ani nic. Po prostu żyjemy tak, jak żyjemy. Jacy oni są roześmiani. No mają swoje wady oczywiście, tak? Przywiozłem z wysp Vanuatu płyt kilka. Na tych kilku płytach jest około 60 utworów muzycznych i wszystkie zaczynają się takim charakterystycznym nabiciem rytmu. Człowiek ma wrażenie, że słucha jednej piosenki. To będzie utwór premierowy, jeszcze nigdy nie prezentowany w Radiu Polskim. Black Man Town, o pewnej miejscowości na wysepce, gdzie mieszkają panowie o ciemnych twarzach. Black Man Town. Ta piosenka zostanie rozpoczęta tak jak wszystkie inne. Oni po prostu chyba uważają, że klucz wiolinowy jakoś trzeba zagrać. I robią na początku... Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli komuś zdawało się, że rozumie pojedyncze słowa po angielsku, na przykład big stuff, albo money, albo rich, to prawidłowo się mu wydawało. Tak, śpiewali po angielsku, tylko że wszystkie słowa były po angielsku, a państwu się wydawało tylko od czasu do czasu. Jedno na dziesięć, to było wszystko. Piękna angielszczyzna z wysp Vanuatu. A czemu tam tyle falsetu? Odpowiedź jest prosta. W huku fal trzeba śpiewać falsetem, żeby w ogóle było słychać. A na małych wysepkach huk fal jest wszechobecny. Gdziekolwiek się człowiek znajduje, dokądkolwiek pójdzie, żeby uciec od tych fal. W gaje kokosowe, jak człowiek wejdzie w głąb na środku wyspy, i tak szum morza nas dojdzie. Jak nie z tej strony, to z tamtej dookoła wszędzie morze. I szumi. Oni już tego nie słyszą. Ucho genetycznie się się robi, przestaje być wrażliwe na pewne dźwięki, które są uporczywe i natarczywe. Proszę Państwa, a co z takimi osobami, którym wszędzie dobrze? Bez domu, bez ganków, bez swoich, bez zobowiązań. Coś takiego jak Tom Sawyer, Włóczęga, Piotruś Pan. Im dobrze ze sobą. W sobie. Oni są sami dla siebie wspaniali. I dla takich, którym jest wszędzie dobrze, z samym sobą, z lustrem najchętniej, mam melodię z filmu Siedmiu Wspaniałych. The Magnificent Seven. Wszędzie jest dobrze, my jesteśmy wspaniali, nam może bez domu, bez ganków, bez niczego, bez roboty, no po prostu gdzieś tam się powłóczymy tu i tam, nam wszędzie jest dobrze. Proszę Państwa, a co w sytuacji, kiedy tam, gdzie nam było dobrze, nagle nam przestało być dobrze? Mam tu piosenkę z damskim punktem widzenia na tę sprawę. Kobiety mają tak, że wolą nie uciekać. Mężczyzna by uciekł. Jak gdzieś mu jest niedobrze, to będzie uciekał. Taką ma naturę. No bo on jest łowcą, a ona jest zbieraczem. I jak nazbierała i zbudowała swoje gniazdo, to w tym gnieździe jej najlepiej, nawet jak jej jest niedobrze. Kobieta będzie się w takiej sytuacji starała rozsmakować w tym smutku. Będzie się starała go całe trawić i trawić, aż przetrawi. Przepłakać będzie się starała. Mężczyzna ma syndrom ucieczkowy, a kobieta zostanie tam, gdzie było dobrze. I będzie trwać i wytrwa. Nam jest wytrwać trudniej. stars can break your heart. They keep shining when we're apart tonight. Tonight. I watch, I wait. How long will my heart ache tonight? Oh, tonight. I watch, I wait. My heart is bound to break tonight. Western stars light up the sky. Tonight I'm alone to cry. Stars light up the sky. Hear the desert wind roll by tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Damski punkt widzenia. Trwamy na naszym ganku. Nie zmieniamy go, bo tu nam było dobrze i jeszcze nam dobrze będzie, a to co jest, przejdzie. Co robi mężczyzna w identycznej sytuacji? No, on uważa, że trzeba uciec przynajmniej psychicznie od tego stanu. Nieszczęść, od rozterek, od bólu, od cierpień. Trzeba uciec, trzeba kuszar la vida. Trzeba. W życiu to trzeba tańca, trzeba hulanki, trzeba zapomnienia. Tego szuka mężczyzna. Cuente un poco, yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. He salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice felicidad. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vais no te llevas.